श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक में बताया गया कि मैं ज्ञान योग्यता प्राप्ति रूप कर्म सिद्धि जिसे उपलब्ध हो गई वह ब्रह्म प्राप्ति जिस क्रम से करता है उस क्रम को संक्षेप से बता रहा हूँ। उसे मेरे वाक्य से सुन करके निश्चित करो कि ये क्रम है और ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप कर्म सिद्धि प्राप्त जिस को जो ब्रह्म प्राप्ति हो रही है उसका स्वरूप है ज्ञान की परानिष्ठा यानी ज्ञान की फलावस्था वही ब्रह्म प्राप्ति है। तो ये जो ज्ञान की फलावस्था रूप ब्रह्म प्राप्ति है उस ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताया गया ज्ञान। तो कहा कौन सा ज्ञान? तो आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान किस प्रकार का है? तो कहा जैसा आत्मा है। आत्मा कैसा है? तो आत्म प्रतिपादक प्रमाण जो श्रुति स्मृति और युक्ति है आत्मा का स्वरूप जैसा बताती है ये तीनों वैसा आत्मा है। तो कहा कि आत्मा तो श्रुति स्मृति और युक्ति अविषय बताती है आत्मा को तो और निराकार बताती है। तो जो अविषय हो और निराकार हो उसका ज्ञान संभव नहीं हो पाएगा। उसका ज्ञान अनुपपन्न है क्योंकि लोक में जाता है घटादि जो विषय हैं और साकार पदार्थ हैं जिनमें विषयत्व है साकारत्व है उनका ज्ञान प्रसिद्ध है। ऐसा कोई पदार्थ लोक में नहीं दिखता जो अविषय हो निराकार हो और उसका ज्ञान हुआ हो। और श्रुति स्मृति और युक्ति तो आत्मा को बताती हैं अविषय और निराकार। इसलिए ऐसे अविषय निराकार आत्मा के ज्ञान का कोई दृष्टांत नहीं है प्रसिद्धि में। इसलिए यह अविषय निराकार आत्मविषयक ज्ञान अनुपपन्न है। इस प्रकार ज्ञान के अनुपपत्ति की आशंका पूर्व पक्षी ने की। पूर्व पक्षी के ज्ञान की अनुपपत्ति में बताए हुए निराकारत्व हेतु की असिद्धि की आशंका सिद्धांतियों ने की यह बता करके कि श्रुतियां आत्मा को भारूप बता रही है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् भारूपम इत्यादि श्रुतियों से आत्मा को प्रकाश के आकार का बताया गया भारूप बताया गया। इसलिए निराकार नहीं है आत्मा साकार है और साकार होने से साकार वस्तु का ज्ञान आप स्वीकार करते हो प्रसिद्ध है। तो आत्मा भी आदित्य वर्णादि रूप आकार वाला होने से साकार हुआ और साकार आत्मज्ञान की अनुपपत्ति नहीं अपितु उपपत्ति होगी। इस प्रकार सिद्धांति की जो पूर्व पक्षी के प्रति शंका हुई उसका पूर्व पक्षी ने निराकरण कर दिया यह बता करके कि आदित्य वर्णम तमस परस्तात इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य आत्मा को साकार बताने में नहीं है, अपितु तमो रूपत्व का जो आत्मा में अर्थात तमो रूपत्व प्राप्त हुआ है उसका निराकरण करना, ये आदित्य वर्णम तमस परस्तात इत्यादि श्रुतियों का अभिप्राय है, तात्पर्य है। तो तमोरूपत्व तो इसलिए प्राप्त होता है कि आत्मा को श्रुतियों ये श्रुतियाँ बता रही हैं निर्गुण है निष्क्रिय है। तो निर्गुण निराकार यदि होगा निष्क्रिय होगा तो वह द्रव्य नहीं हो सकता। आत्मा में एक प्रकार से द्रव्यत्व का साधक जो सगुणत्व सक्रियत्व है उसका निराकरण करके श्रुति आत्मा को बता रही है कि वह द्रव्य से विलक्षण है। द्रव्य का लक्षण है गुणवत्वम क्रियावत्वम, वह आत्मा में नहीं है। और गुणादि का लक्षण होता है कि वे साश्रय होते हैं और आत्मा को सर्वास्पद बता करके और कहीं पर भी आश्रित न बता करके। सनत कुमार जी को नारद जी ने पूछा कि सुख स्वरूप आत्मा कहाँ रहती है, सो भगवान कस्मिन प्रतिष्ठित, तो कहा कहीं पर भी नहीं है। और यदि मानना ही है तो स्वे महिमनी प्रतिष्ठित है, वो स्वे महिमनी यानी स्वस्वरूप में वो स्वयं ही अपना आश्रय है, कहीं अन्य में नहीं रहता। ऐसे यानी वो श्रुति बता रही है कि वो निराश्रित है, उसका कोई आश्रय नहीं है, निराश्रय है। और सारे प्रकृति तथा प्राकृत जगत को सत्ता देता है, का मतलब समस्त अनात्म वस्तुओं की कल्पना का अधिष्ठान है। तो ये जो गुणादि पदार्थ हैं यह तो अन्याश्रित होते हैं, द्रव्याश्रित होते हैं और आत्मा को किसी के भी आश्रित नहीं है ये बता करके एक प्रकार से बताया, वो गुणादि रूप भी नहीं है। तो द्रव्य रूपता और गुणादि रूपता का निराकरण हुआ तो फिर तमह को एक पदार्थांतर मानने वाले जो लोग हैं उनके अनुसार आत्मा में तमो रूपता प्राप्त हुई, उसका निराकरण करना आदित्य वर्णम तमसः परस्तात इत्यादि श्रुतियों का अभिप्राय है। उसके लिए वो श्रुतियां हैं, न कि आत्मा को साकार बताने के लिए। इसलिए यह श्रुति भी आत्मा में आकारवत्व नहीं बताएगी। तो जो हमने आत्मा में निराकारत्व हेतु बताया था आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में, वह उपपन्न है ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो पूर्व पक्षी को एक देशी ने पूछा, यदि आत्मज्ञान अनुपपन्न है तो क्यों अनुपपन्न बता रहे हो? तो कहा आत्मा निराकार होने से आत्मज्ञान की अनुपपत्ति बता रहे हैं। तो ये कहा गया एक प्रकार से सिद्धांति के विद्यार्थियों के द्वारा कि आत्मा निराकार है तो उसका ज्ञान भी निराकार ही मान लो, दोनों को भी निराकार मान लो। तो कह दोनों को निराकार मानेंगे तो आत्मज्ञान शब्द की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, व्यवहार नहीं हो पाएगा। और ये जो आत्मज्ञान शब्द प्रयोग होता है, यह शब्द प्रयोग अन्यथा अनुपपन्न होगा, इसलिए आत्मज्ञान को तो स्वीकार करना पड़ेगा। कथम तरही आत्मज्ञान आत्मनः ज्ञानम्, आत्मा निराकार है, आत्मज्ञान भी निराकार है, तो आत्मा का ज्ञान यह शब्द प्रयोग कैसे होता है? इस शब्द प्रयोग की अन्यथा अनुपपत्तिया आत्मज्ञान को मानना चाहिए, ये एक देशी ने कहा। इसका निराकरण सिद्धांती कर रहे हैं और पूर्व पक्ष तथा एक देशी दोनों का भी निराकरण भाष्य में आ रहा है। ये ज्ञानात्मनोश्च उभयो निराकारत्वे कथम तद्भावना निष्ठा, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा, एक सिद्धांत एक देशी ने, आत्मा तथा आत्मज्ञान दोनों को भी निराकार मानेंगे तो आत्मज्ञान की दृढ़ता के लिए किया जाने वाला जो मनन और निधिध्यासन है उसकी उपपत्ति नहीं होगी। वो मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान नहीं बन पाएगा। अब सिद्धांती बता रहे हैं कि न यानि तद्भावना निष्ठा की अनुपपत्ति नहीं है और आत्मज्ञान की भी अनुपपत्ति नहीं है। क्यों? तो पहले सूत्र रूप से समाधान करते हैं कि अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपपत्ते आत्मनो बुद्धेश्च आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ते आत्मचैतन्याकार भासत्वोपपत्ति। तो ये कहते हैं कि आत्मा अत्यंत निर्मल है, अत्यंत स्वच्छ है और अत्यंत सूक्ष्म है। तो अत्यंत निर्मलत्व यानी निर्दोषत्व स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व आत्मा में होने से और आत्मा की उपाधिभूत जो बुद्धि है उस बुद्धि में भी उपहित आत्मा का जो नैर्मल्य स्वच्छता और सूक्ष्मता है वह आरोपित होगी। आत्मानात्मा का अनन्य अध्यास होता है और फिर धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। तो बुद्धि के धर्मों का आत्मा में आरोप और आत्मा के धर्मों का बुद्धि में आरोप होगा। तो बुद्धि है आत्मा में स्वरूपतः आरोपित, उसका स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दोनों भी हैं और आत्मा का अपने में अध्यारोपित बुद्धि के साथ स्वरूपाध्यास नहीं संसर्गाध्यास है, तादात्म्य अविद्या से कल्पित है आत्मा का बुद्धि में। और ये जो धर्मी अध्यास हुआ उन धर्मी अध्यासों में भी अनात्मा बुद्धि रूप धर्मी का स्वरूप तथा संसर्ग उभय अध्यास और आत्मा रूपी धर्मी का केवल संसर्ग अध्यास, ये धर्मी अध्यास हुआ, स्वरूप अध्यास नहीं है आत्मा का, इसलिए आत्मा का स्वरूप बाधित नहीं होता, संसर्ग मात्र अनात्मा के साथ बाधित होता है। जो जो अध्यस्त होगा उसका प्रमा से बाध होगा। तो आत्मा का स्वरूप आरोपित न होने से, अध्यस्त न होने से उसका बाध नहीं होता, आत्मा का केवल तादात्म्य संसर्ग अनात्मा बुद्धि में आरोपित होने से वह यथार्थ ज्ञान से बुद्धि के साथ तादात्म्य संसर्ग केवल बाधित होता है यानी निवृत्त होता है, और फिर आत्मा असंश्लिष्ट अपना जो वास्तविक स्वरूप है उस रूप से अभिव्यक्त होता है, ये सिद्धांत है। तो उस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि जो स्वरूपतः असंश्लिष्ट आत्मा है उसका नैर्मल्य यानी निर्दोषत्व स्वभाव सिद्ध है, स्वच्छत्व स्वभाव सिद्ध है, स्वभावतः उसमें दोष नहीं है और शुद्धि है, और वो सूक्ष्म है स्वभावतः, अनु अनियन श्रुति कहती है। ये जो आत्मा का इस प्रकार का स्वभाव है, स्वरूप है, इस स्वरूप के अज्ञान से आत्मा में कल्पित है बुद्धियादि जो उपाधियां, स्वयं अज्ञान भी और अज्ञान का कार्य बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर, ये भी आत्मा में अध्यारोपित है स्वरूपतः, और उनका संसर्गाध्यास भी है, और आत्मा का इनके साथ संसर्गाध्यास हुआ, धर्म इस प्रकार धर्मी अध्यास हुआ, तो आत्मा के जो स्वाभाविक धर्म हैं उनका आत्मा में, आत्मा का जिसके साथ संसर्गाध्यास है उसमें आरोप होता है। इसलिए कहा कि बुद्धेश्च आत्मसम नैर्मल्यादि उपपत्ते, तो आत्मा भी जैसी है ऐसी ही बुद्धि भी प्रतीत होती है, वो आत्मा के धर्मों का उसमें आरोप होने से, और बुद्धि के धर्मों का आत्मा में आरोप होता है तो फिर बुद्धि जैसी है ऐसा आत्मा भी प्रतीत होता है। इसलिए बृहदारण्यक श्रुति ने कहा कि समानस सन उभौ लोको अनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव, आत्मा वस्तुतः न तो ध्यान करता है न तो लेलायति यानि चंचल किसी क्रिया का करता है, वो अप्रचलित स्वभाव भी नहीं, प्रचलित स्वभाव भी नहीं, समाहित भी नहीं, असमाहित भी नहीं, लेकिन बुद्धि के समाहित होने पर समाहित सा प्रतीत होता है और बुद्धि के असमाहित अवस्था में असमाहित सा प्रतीत होता है, वो बुद्धि रूपी धर्मी के धर्मों का उसमें आरोप होने से। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि अत्यंत निर्मलत्व, स्वच्छत्व, सूक्ष्मत्व, उपपत्ति आत्मन, ये आत्मा के स्वाभाविक है, और बुद्धेश्च आत्मसम निर्मल्यादि उपपत्ते, और बुद्धि में आत्मा के इन निर्मलत्वादि का आरोप होता है, और ऐसा होने से क्या हुआ, आत्मा का बुद्धि में संसर्ग अध्यास होने से कहते हैं आत्मचैतन्याकारा भासत्वोपपत्ति। तो जैसे स्वच्छ दर्पण जो होता है उसमें दर्पण के सामने जो बिंब होता है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे बुद्धि भी स्वच्छ, निर्मल और सूक्ष्म है, तो वह स्वच्छ, निर्मल और सूक्ष्म आत्मा के चिदाभास रूप प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए कहा कि आत्मचैतन्याभास उपपत्ति, आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि में निर्मलता, स्वच्छता, सूक्ष्मता के कारण वह आत्मा के चिद्रूपता का ग्रहण कर लेती है अपने में। ये बुद्धि भौतिक होने पर भी भौतिक कार्य विशेष जो बुद्धि है उसकी अपनी योग्यता है, वस्तुगत सामर्थ्य है कि आत्मा के चिदरूपता का वह ग्रहण कर लेती है, चिदाभास युक्त हो जाती है। अन्य वस्तुएं भौतिक होने पर भी उनमें यह योग्यता नहीं है और बुद्धि में योग्यता है। इसलिए कहा आत्मचैतन्याकार भासत्व उपपत्ति, तो वे भी आत्मचैतन्याभास से युक्त हो गई, चिदाभास से युक्त हो गई, तो चेतन सी प्रतीत होती है। और अब ये जो है वस्तुतः चिद्रूप है आत्मा, और उसका चिदाभास बुद्धि में पड़ा तो बुद्धि भी चित सी प्रतीत होने लगी, और उस बुद्धि का संसर्ग मन से हुआ, तो चिद्रूप आत्मा का बुद्धि से संसर्ग होने से बुद्धि चिदाभास युक्त हो गई, चिदाभास युक्त बुद्धि से संश्लिष्ट है मन, तो बुद्धिगत जो चिदाभास है उससे युक्त मन भी प्रतीत होता है, और मन भी चिदाभास युक्त हो गया, और चिदाभास युक्त मन से संश्लिष्ट है इंद्रिया, इसलिए इंद्रिय भी चित सी प्रतीत होती है, और उन चिदाभास युक्त इंद्रियों का गोलक संघात रूप है शरीर, इसलिए शरीर में भी चिदाभास युक्त इंद्रियों का संश्लेष होने से शरीर भी चिदाभास युक्त होने से चेतन सा प्रतीत होता है, चित सा प्रतीत होता है। और इसीलिए चार वाक्यों से लेकर के सांख्यों तक जो विचारक हैं उनको ये भ्रांति होती है कि जो चिदाभास युक्त अनात्मा है, शरीर से लेकर के अज्ञान तक ये सब अनात्म वस्तुएं चित नहीं है, चिदाभास युक्त है, इसलिए चित सी प्रतीत होती है, और आत्मा तो चित है, और उस चित स्वरूप आत्मा के चिदाभास से युक्त यह शरीर से लेकर के अज्ञान पर्यंत जो पदार्थ हैं उनमें ही आत्मबुद्धि लोकायतिक से लेकर के सांख्यों तक के विचारकों को होती है, यह उनकी भ्रांति है, इसे कह रहे हैं। दिखाना ये है कि आत्मज्ञान अनुपपन्न नहीं है, उपपन्न है। आत्मा का मतलब है चेतन, और आत्मा से अतिरिक्त जितना भी प्रकृति से लेकर के प्राकृत अनात्म वर्ग है वो है जड़, और जड़ जो अनात्मा विशेष है शरीर से लेकर के अज्ञान पर्यंत के पदार्थ जो आत्मत्वेन रूपेन प्रतीत हो रहे हैं, यह लोकायति कोण से लेकर के आपके सांख्यों तक मैं इस रूप में प्रसिद्ध है, अनुभव में आ रहे हैं, इनका मैं के रूप में प्रकाश हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अभिव्यक्ति हो रही है, ये जो इनमें मैं के रूप से ज्ञेयत्व है वह बिना ज्ञान के चेतन के असंभव है। ये अचेतन चिद रूप से प्रतीत हो रहे हैं, शीतल जल दहाक के रूप में अनुभव में आ रहा है, तो निश्चित ही उसमें दहाक अग्नि का संश्लेष है, बिना दहाक के साथ संश्लिष्ट हुए स्वभावतः शीतल जल में दाहकत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। और गर्म जल यदि गीजर की से संलग्न टोटी को खोल दिया और वो जला रहा है तो निश्चित ही उसमें स्वभावतः शीतलता होने पर भी दाहकत्व आया, तो दाहक अग्नि के संश्लेष है। ऐसे स्वभावतः जड़ जो अज्ञान से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत के पदार्थ हैं और वे मय के रूप में भास रहे हैं, तो निश्चित ही उनमें वास्तविक जो मय है चेतन, उनका संश्लेष है। ये दिखाने के लिए ये सब चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मचैतन्याकारा भासत्व उपपत्ति, ये जो बुद्धि में ये हुआ तो आगे अब ये कहते हैं कि बुद्ध्याभासम मनः। मन क्या है? तो बुद्ध्याभास से युक्त है, का मतलब चिदाभास युक्त बुद्धि से संश्लिष्ट है। और तदाभासानि इंद्रियानि, तो चिदाभास युक्त बुद्धि से संश्लिष्ट मन होने से मन भी चिदाभास युक्त हो गया, और उस चिदाभास युक्त मन से संश्लिष्ट है इंद्रिया, इसलिए इंद्रिया भी चिदाभास युक्त है, यानी चिदाभास से व्याप्त है। और इंद्रियाभासश्च देह, इंद्रियों से युक्त हैं शरीर। अतो लौकिकै ही देह मात्रे एव आत्मदृष्टि क्रियते, तो चिदाभास से व्याप्त पूर्व पूर्व के को माध्यम बना करके देह पर्यंत के पदार्थ होने से जो लौकिक लोग हैं, लौकिक दृष्टि जिनके पास है चार्वाक दृष्टि, वे इस क्रम से चिदाभास व्याप्त देह को ही आत्मा मानते हैं, मैं मान लेते हैं। ये कहा अतो लौकिकी देह मात्रे एव आत्मदृष्टि क्रियते, तो इस क्रम से शरीर में चित्त की व्याप्ति हो जाने से, चिदाभास युक्त शरीर होने से लोकायतिकों को भ्रांति हो जाती है कि यह चिदाभास युक्त शरीर ही आत्मा है, चेतन है, आत्मा यानी चेतन। वे चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं। इसे आगे कह रहे हैं कि देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिका चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष इति आहु। ये जो शरीर लोकायतिक हैं चार वाक, वे देह चैतन्यवादी हैं, क्या मतलब? देह में देह का ही धर्म चैतन्य है। भूत चतुष्टय का संघात ही शरीर है, और इस संघात से संघात में चैतन्य उत्पन्न होता है, और वह चैतन्य विशिष्ट आत्मा को आत्मा चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही पुरुष यानी आत्मा मानते हैं। चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष इति आहु। दूसरे चार्वाक विशेष शरीर को आत्मा न मान करके थोड़ा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, यानी प्राणमय कोश को कोई मानते हैं आत्मा, तो कोई कहते हैं मनोमय कोश को ही आत्मा, कोई कहते हैं विज्ञानमय को ही आत्मा, कोई कहते हैं आनंदमय को आत्मा। ये आगे कह रहे हैं कि तथा अन्य इंद्रिय चैतन्यवादिनः, चैतन्य विशिष्ट इंद्रियों को आत्मा कह रहे हैं। ये चैतन्य विशिष्ट इंद्रियों को आत्मा कहने वाले के अवान्तर तीन कोष बनाइए बीच में, कर्म इंद्रिय से युक्त प्राण जो चैतन्य विशिष्ट हैं उसे कहा जाता है प्राणमय कोष, पांच कर्म इंद्रिय और प्राण, और ये चैतन्य विशिष्ट ही हैं चिदाभास विशिष्ट, तो इन्हीं को आत्मा मानते हैं कुछ चार वाक विशेष। फिर उनसे थोड़ा अंदर जाते हैं तो मन को चिदाभास युक्त मन और पांच कर्मेंद्रियां इसे आत्मा मानते हैं, मनोमय कोष को आत्मा मानने वाले वो आत्मा की उपाधि होने से उसे कहते हैं कि अन्य मनस चैतन्यवादिनः, मन को आत्मा कह रहे हैं चिदाभास युक्त मन को, और अन्य बुद्धि चैतन्यवादिनः, चिदाभास युक्त बुद्धि यानी विज्ञानमय कोष उसे मानने वाले आत्मा वे हैं आस्तिक में वैशेषिक नैयायिक मीमांसक, विज्ञानमय कोष को ही आत्मा मान लेते हैं। और उससे भी आभ्यंतर हैं आनंदमय कोष शब्दित अज्ञान अव्यक्त प्रकृति, और उसे मान लेते हैं सांख्य आत्मा आनंदमय कोष को। तो कहते हैं ततः अपि अंतरम अंतर अव्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना केचित, कुछ लोग केचित वे ततः अपि अंतः यानि बुद्धि से भी अभ्यंतर, विज्ञानमय कोष से भी अभ्यंतर, जो अव्यक्त है जिसका अव्याकृत यह भी श्रुति में नाम है, वह अविद्यावस्थ है, वो आत्मत्वेन प्रतिपन्ना चिदाभास युक्त अव्याकृत को ही आत्मा मानते हैं, यानी आनंदमय कोष को आत्मा मानने वाले जो लोग हैं। कते सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्मचैतन्याभासता आत्मभ्रांति कारणम इति, कह ये जो बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत अनात्म जड़ वस्तु हैं इनमें चेतन आत्मा की भ्रांति क्यों हुई, यानी आत्मबुद्धि हो रही है का अर्थ है इसी को चेतन समझ रहे हैं, आत्मा आत्मा है ये का अर्थ है चेतन है, तो इनमें आत्मभ्रांति का कारण है चेतन आत्मा की व्याप्ति, ये चिदाभास से युक्त है ना, तो ये जो चेतन की व्याप्ति है चिदाभास द्वारा इनमें, यही इनमें आत्मत्व भ्रांति का कारण है। जल में दाहकत्व का कारण है दाहक अग्नि का संश्लेष जल में हुआ, इसलिए दाहकत्व की भ्रांति हुई। ऐसे चेतन की व्याप्ति इनमें है, व्याप्ति कहते हैं संबंध को, चेतन संश्लिष्ट ये हैं इसलिए इनको आत्मा कहा जा रहा है, इन्हीं में आत्मबुद्धि हो रही है, लोकायतिक से लेकर के सांख्य पर्यंत लोगों की। तो सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्मचैतन्याभासता आत्मभ्रांति कारणम, ये अनात्मा में आत्मभ्रांति का निमित्त है आत्मा की व्याप्ति, आत्मचैतन्याभासता का मतलब। तो इससे ये बताया गया, हाँ बोली भ्रांति। हाँ संबंध, हाँ हाँ वही अविनाभाव संबंध। तो ये जो है जड़ रूप से प्रसिद्ध होने पर भी ये निश्चित है, ये जड़ है अज्ञान से लेकर के देहादि तब भी भास रहे हैं, तो इनका भासना बिना चेतन के संभव नहीं है। तब भी भास रहे हैं का मतलब इनमें चेतनत्व है, चेतन का संश्लेष है, और वो जो चेतन है वही तो आत्मा है। इसलिए ये भास रहे का अर्थ इनका अवभासक आत्मा भी भास रहा है। बिना अवभासक के अवभास्य जो जड़ है वो भास नहीं सकते। तो जल ने जलाया यह व्यवहार बता रहा है कि जलाने वाले जल के साथ दाहक अग्नि ही है। ऐसे इन शरीरादि की मय के रूप में प्रतीति ये बता रही है कि इनके साथ आत्मा भी भास रहा है। कौन सा आत्मा? जो निराकार आत्मा है, स्वतः निराकार जो आत्मा, वो भी इन देहादि की जो अनुभूति हो रही है मय के रूप में उसमें अनुभूत हो रहा है। जैसे दाहक जल की अनुभूति में अग्नि का भी अनुभव है, अग्नि के अनुभूति के बिना जल की दाहकत्व रूपेण अनुभूति हो नहीं सकती। इतना है कि वहाँ विशिष्ट आत्मज्ञान है, अनात्मा से विशिष्ट आत्मा की अनुभूति है। इसलिए आगे कहते हैं कि अतः आत्मविषयम् ज्ञानम् न विधातव्यम्। तो आत्मविषयक ज्ञान का विधान करने की जरूरत नहीं है। वो शरीरादि की मय के रूप में प्रतीति हो रही है का अर्थ है वास्तविक मय वहाँ पर अनुभूत हो ही रहा है, वही तो चेतन है, चेतन ही तो आत्मा है। बिना चेतन के अनात्मा शरीरादि की प्रतीति हो ही नहीं सकती। और ये किसको शरीरादि का मय के रूप में अनुभव नहीं है, सबको ही हो रहा है, अर्थ है सबको आत्मज्ञान हो रहा है। इसलिए आत्मज्ञान प्रसिद्ध है, और जो प्रसिद्ध होता है उसका विधान नहीं किया जाता। इसलिए द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति वाक्यों से आत्मज्ञान का विधान करने की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जा करके आत्मा के आवरण को निवृत्त करो, निबोधक। वो कैसे निवृत्त होगा? आत्मज्ञान से, वृत्ति से। तो वृत्ति है आत्मा को अनावृत करने के लिए, तो आवरण को दूर करो, इसके लिए प्रयत्न करो आवरण को हटाने के लिए। तो अतः आत्मविषयम् ज्ञानम् न विधातव्यम्। आत्मविषयक ज्ञान उपपन्न यानी प्रसिद्ध ही होने से प्रसिद्ध अर्थ का विधान नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। तो कहा यदि आत्मज्ञान का द्रष्टव्य इत्यादि से विधान करने की आवश्यकता नहीं है आप कह रहे हैं, तो फिर किसके लिए प्रयत्न करें? आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना है तो किम तरही? आत्मज्ञान यदि विधेय नहीं है तो विधेय क्या है? फिर तो कहा नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति एव कार्या, आवरण को मात्र निवृत्त करना है। अध्यारोप अपवादेन, अब अध्यारोप का अपवाद करके नेति नेति इत्यादि से श्रुति क्या कर रही है, जो स्वयं प्रकाश तत्व है उसके आवरण को मात्र दूर कर रही है। और जैसे ही आवरण दूर होता है निषेध्य का निषेध होने से, और निषेध के जो जो साधन है उन साधनों से निषेध्य का निषेध हो जाता है, तो स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं ही मैं के रूप में भासता है। उसके लिए भाषित करने के लिए कोई अन्य की जरूरत नहीं है, वो हमेशा स्वयं भात है। तो अतएव आत्मविषयम ज्ञानम न विधातव्यम किम तरी नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति एव कार्या। नाम रूपादि रूप जो अनात्म वस्तुएं हैं, आत्म रूप से भाषित होने वाली, वे साकार हैं। तो जितनी भी साकार नाम रूपात्मक वस्तु हैं उनको हटा दो, जब तक वो रहेगी तब तक निराकार आत्मा स्वरूप से भाषित न होकर के साकार उपाधि जो है देहादि उस रूप से भाषित होगा, और उसमें से निराकर्तव्य जो अनात्मा नाम रूप है उसका निराकरण करेंगे, अहम बुद्धि का जो आलंबन बन रहा है और उसका परित्याग किया जाता है भागत्याग लक्षणा से, तुम पदार्थ शोधन कर लें, तत्पदार्थ का शोधन कर लें, और उसमें जो विरोधी अंश है विशेषण उसे हटा दें, और अविरोधी जो चेतन है वह एक है ये बताएगा वाक्यार्थ, ये वाक्यार्थ हो जाएगा, वह अहम के रूप में स्वयं ही भाषित होगा। उसे भाषित करने के लिए किसी ज्ञानांतर की जरूरत नहीं, जड़ नहीं है वो चेतन है, वह उसका निराकार रूप से स्वयं भाषित होना होगा। वो आत्मा और ज्ञान कोई अलग अलग नहीं है। तो नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति एव कार्या न आत्मचैतन्य विज्ञानम। आत्म चैतन्य विज्ञान का विधान करने की जरूरत नहीं है। अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार एव विशिष्टतया गृह्यमानत्वात्। तो आत्मज्ञान, आत्मा का तो ज्ञान इस समय भी हो ही रहा है, जो नहीं हो रहा है उसका विधान करना है, और जो हो रहा है उसका विधान करने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान तो इस समय भी हो ही रहा है, लेकिन इतना मात्र है कि उसमें नाम रूपादि रूप जो शरीरादि हैं उनसे, उनके साथ मैं का ज्ञान हो रहा है, वे शुद्ध आत्मस्वरूप के आवरण हैं, शुद्ध आत्मस्वरूप से ही ये ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो विशिष्ट ज्ञान है, उसमें से जो विशेषण अंश है उसे हटा दो, तो जो शेष रहेगा वह आत्मज्ञान ही है, वो स्वतः सिद्ध है, उसको प्राप्त करने की, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है विरोधी अंश को हटाने की। तो अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार, अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थ हैं बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत के ये वेष्टि त्वम पदार्थ के उपाधि विशेषणांश, और समष्टि जो बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत है ब्रह्मा, समष्टि देह विराट वो है तत्पदार्थ की उपाधि। और इन उपाधियों को अलग कर दो, समष्टि वेष्टि उपाधि को उनको हटा दो, तो कहते हैं जो शेष रहेगा चैतन्य वह स्वयं भाषित होगा, उसके लिए वो दूसरे से भाषित हो ही नहीं सकता, दूसरे से भाषित होगा तो जड़ होगा। तो अविद्याध्यारूप सर्व पदार्थाकारे एव विशिष्टतया गृह्यमानत्वात् आत्मचैतन्य विज्ञानम न कार्यम, ऐसा लगाना। आत्मचैतन्य विज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इस समय भी आत्मचैतन्याकार विज्ञान हो ही रहा है, केवल उसमें जो आकार है वो तो निराकार है आत्मा, और जिन जिन आकारों से युक्त प्रतीत हो रहा है उन उन आकारों को हटाना है। पांच कोशों में से जो कोश आत्मा के साथ मिलकर के तादात्म्य करके भास रहा है उन उन कोशों को हटाते जाए, तो पांचों कोशों का अतिक्रमण करके ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में जो आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर हैं वहां पहुंचेंगे तो वह निरुपाधिक चैतन्य है, उसका मय के रूप में ज्ञान वह शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होगा। वो निराकार है और उसका ज्ञान भी उसका आकार ही है, वो निराकार है तो ज्ञान भी निराकार ही है। तो इस प्रकार आत्मा निराकार है तो आत्मज्ञान भी निराकार मान लो, दोनों को निराकार मानने पर कैसे वो उपपत्ति होगी, ये जो पूछा गया था आत्मन ज्ञानम इत्यादि की, तो कहते इस प्रकार उत्पत्ति होगी। इस पर और भी विचार आ रहा है, अतएव ही विज्ञानवादिनो इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।